نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد تاب الله، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ، علی النبی، اوپر نبی کے، والمہاجرین، اور مہاجرین کے، والانصاری، اور انصار کے، الذین، جنہوں نے، اتبعوہ، پیروی کی اس کی، فی ساعت العسرتی، سختی کی گھڑی میں، تکلیف کے وقت میں، من بعد ما، اس کے بعد کے، تادا، قریب تھا، یزیغو، کج ہو جاتے، پھر جاتے، قلوب، دل، فریقن، ایک گروہ کے، منہم، ان میں سے، ثم، پھر، تابا، وہ مہربان ہوا، علیہم، ان پر، انہو، بے شک وہ، بہم، ساتھ ان کے، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان ہے. وعلی الثلاثتی، اور اوپر تین کے، الذین، وہ لوگ، خلفو، جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا، ملتوی کر دیا گیا، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، ضاقت، تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، الارض، زمین، بما، باوجود اس کے جو، رحبت، وہ کھلی تھی، وہ طاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کے نفس، وظنوا، اور انہوں نے جان لیا، اللہ، کہ نہیں، ملجأ، کوئی پناہ، من اللہ، اللہ سے، الا، مگر، الیہ، اس کی طرف، ثم، پھر، تاب، وہ مہربان ہوا، علیہم، ان پر، لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونو، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، ما کانا، نہیں ہے، لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم، اور جو ان کے آس پاس تھے، من الاعراب، اعراب میں سے، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جاتے. ان رسول اللہ, اللہ کے رسول سے. ولا یرغبو, اور نہ وہ بے پرواہ ہوں, نہ منہ موڑیں. بے انفسہم, اپنے نفسوں کی وجہ سے یا اپنے نفسوں کے ساتھ. ان نفس ہی, آپ کی ذات سے, یعنی ہٹ کر, منہ موڑ کر. آپ کو یاد ہوگا پہلے پارے میں ہم نے رغب عن کا مطلب پڑھا تھا, منہ موڑنا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہ موڑے, آپ کی ذات سے بے پرواہ نہ ہو, اپنے نفس کی خاطر یا اپنے نفسوں میں مشغول ہو کر. ذالکا, یہ بے انہم, بوجہ اس کے کہ وہ, لا یصیبہم, نہیں پہنچتی ان کو, ظمأٌ, پیاس, ولا نصبٌ, اور نہ تھکاوٹ, ولا مخمصۃٌ, اور نہ بھوک, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ولا یطعون, اور نہ وہ چلتے ہیں, موطئًا, چلنے کی جگہ, یغیظ الکفار, کہ غصہ دلائیں کفار کو, ولا ینالون, اور نہ لیتے ہیں, من عدو, کسی دشمن سے, نیلن, کچھ لینا, الا, مگر, کتبا, لکھا گیا, لہم, ان کے لیے, بہی, ساتھ اس کے, عمل ان صالحن, کوئی نیک عمل, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا یدیعو, نہیں ضائع کرتا, اجر المحسنین, محسنین کا اجر, ولا ينفقون, اور نہیں وہ خرچ کرتے, نفقتن, کوئی خرچ کرنا, صغیرتن, چھوٹا, ولا کبیرتن, اور نہ کوئی بڑا, ولا یقطعون, اور نہیں وہ پار کرتے, وادین, کوئی وادی, الا, مگر, کتب لہم, لکھا گیا ان کے لیے, لیجزیہم اللہ, تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ, احسنا, بہترین, ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ عمل کرتے تھے, وما کان المؤمنون, اور نہ تھا کہ مومن, لینفروا, کہ نکلیں, کافتن, سارے کے سارے, فلولا, پھر کیوں نہ, نفرا, نکلی, من کل فرقتن, ہر گروہ سے, منہم, ان میں سے, طائفتن, ایک جماعت, لیتفقہو, کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کرے, فی الدین, دین میں, ولینذروا, اور تاکہ وہ خبردار کریں, قومہم, اپنی قوم کو, اذا, جب, رجعوا, وہ لوٹیں, الیہم, ان کی طرف, لعلہم, تاکہ وہ, یحذرون, بچیں. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, قاتل الذین, جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم جو قریب ہیں تمہارے، من الکفار کفار میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظتن سختی، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین متقی لوگوں کے ساتھ ہے، وَإِذَا مَا اور جب بھی، انزلت اتاری جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے، مَنْ يَقُولُ جو کہتا ہے، اَيُّكُمْ کون سا تم میں سے، زادت ہو بڑھایا اس کو، ہاذہ اس نے، ایمانن ایمان میں، فاما الذین تو لیکن وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فزادت ہم تو بڑھایا اس نے ان کا، ایمانن ایمان، وہم اور وہ، یستبشرون خوشیاں مناتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں، مَرَضٌ بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ اس نے بڑھا دیا ان کو، رجسن نجاست میں، الی رجسہم طرف ان کی نجاست کے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کافرون اور وہ کافر ہیں، اولا یرونا کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن ایک بار، او مرتین یا دو بار، ثم پھر، لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے، ولا ہم اور نہ وہ، یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں، وَإِذَا مَا اور جب، انزلت سورتن اتاری جاتی ہے کوئی سورت، نظرہ دیکھتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، هل یراکم کیا دیکھا تم کو، من احد کسی ایک نے، ثم انصرفوا پھر وہ منہ پھیر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ، قَوْمٌ ایسے لوگ ہیں، لَا يَفْقَهُونَ جو سمجھتے نہیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس، رَسُولٌ ایک رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، عزیز گراں ہے، علیہ اس پر، ما انتم جو ضرر پہنچائے تم کو، حریص علیکم حریص ہے تمہارے بارے میں، بالمؤمنین مومنوں پر رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں فَقُلْ تو کہہ دیجئے حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہوا اور وہ رب العرش العظیم رب ہے بڑے عرش کا